Ei, sí, sí, sí, l'home anomenat Supergat portant el seu missatge conscient per tot el jovent amb la penya a la plana tropical amb el seu estil Wickedan, Wickedan, Wickedan, Wickedan, Wickedan, One. Watchita, escolta-ho bé. I aquest que digi és el meu preferit, Stein. Sobre digital, m'ho monto i que era en wine. A mi la mala mam digi és el meu preferit, Stein. L'home anomenat Supergat amb el Mike. I et dic que digi és el meu preferit, Stein. Sobre digital, m'ho monto i que era en wine. Porto l'estil feixana, música jamaicana. La bona vibració com quan fumes marihuana. I no t'ho esperaves, però tenia que arribar. El primer gat que cantés en català. Nascut entre la boira per als joves ensenyar des d'Osona a Jamaica, viatja només d'anar i aquí comença el viatge. Agafa l'equipatge, tranqui, no necessites bombolles d'embalatge. Jo ja m'encarrego de que ens obrin el peatge. Rupois de Manlleu, ningú no ens pot parar la mà. I el que digi és el meu preferit style. Sobre digital, m'ho monto i que era en wild. Canvia la mala, com digi és el meu preferit style. L'home anomenat Supergat amb el mic. Jo et dic que digi és el meu preferit style. Sobre digital, m'ho monto i que era en wild. Porto l'estil feixana, música jamaicana. La bona vibració com quan fumes marihuana. Jo ja ho vaig avisar, millor tinc un present. Si m'escoltes amb estèreo no et deixo indiferent. Porto style en feixana i un missatge conscient. Un big up als que m'afoien i a tota la meva gent. Sí, i així és com ho fem, sí, aquesta és la manera. Sigui tardor, estiu, sigui hivern o primavera. Supergat més fresc, estan dins d'una nevera. Si tu busques guerra, prepara't una trinxera. Jo dic origen, és el meu preferit style. Sobre digital, el meu monto i que era en wild. Canvia la mala amb digi és el meu preferit style. L'home anomenat Supergat amb el mic. Jo dic que digi és el meu preferit style. Sobre digital, el meu monto i que era en wild. Porto l'estil feixana, música jamaicana. La bona vibració com quan fumes marihuana. Supergat, tenor sound i conemus manu. In the wrong leg. Jo t'ho canto per tu. Peter Metro, Nitty Gritty, Tipa i John Wayne. T'ho dic en aquest reading perquè t'entri el teu cervell. Mou el teu body, ey. Dic que vine a la festa i no paris de ballar. I et dic que mou el teu body, ey. Vol que diguin els altres, no t'ha pas d'importar. Jo et dic que digi és el meu preferit style. Sobre digital, m'ho monto i que era en wild. A mi la mala amb digi és el meu preferit style. L'home anomenat Supergat amb el mic. Jo et dic que digi és el meu preferit style. Sobre digital, m'ho monto i que era en wild. Porto l'estil feixana, música jamaicana. La bona vibració com quan fumes marihuana. A mi la mala amb ei. A mi la mala amb ei. A mi la mala amb, a mi la mala amb, a mi la mala amb ei. A mi la mala mam, ei, a mi la mala mam, ei, a mi la mala mam, mi la mala mam, mi la mala mam, ei. Ei, sí, sí, sí, això ha estat l'home anomenat Supergat amb el seu original Wickedan Bat.